Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nsellmilkom u nilqgħakom għall-edizzjoni oħra tal-programm Ani faqartu, programm dwar il-varjetajiet tal-Malti fuq isma' differenti flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Charles Briffa. Il-ġimgħa li għaddiet konna qed nitkellmu dwar il-lingwa fil-kamp legali. Propju il-lingwa tal-liġi. Dr. Briffa, llum ta' minn inkomplu fi ħallejna l-ġimgħa li għaddiet għaliex ovvjament ma spiċċajniex. Aha, u nfakkar xarna l-ġimgħa l-oħra. Fl-aħħar programm. Aħna bdejna naraw daqsxejn x'inhu mal-karatteristiċi, tkellimna fuq il-verbożità, l-użu qawwi tal-element romanz u konna spiċċajna bl-użu tal-listi. Fil-fattajna eżempju. Iva. Fil-leġizlazzjoni ġili jkollok listi sħaħ. Right? Issa, ħanżidu magħhom dawn il-karatteristiċi. Hemm l-użu tal-Latin bħal bona fide, per eżempju, li tfisser b'intenzjoni tajba u xek. Affidavit, jafa kulħadd illum tant drajni għamma dik hija bil-Latin li tfisser stqarrija maħlufa. Ad hoc għal dan il-għan partikolari. Ad nauseam, causa mortis, suppjudice, mutatis mutandis, dawn huma kollha espressjonijiet latini li jintużaw fil-lingwa tal-liġi. Issa, ma dawn mbagħad wieħed iżid it-tħaddim ta' termini barranin. L-aktar meta ma jinsabux termini bil-Malti għalihom. U hawnhekk l-iktar li jintuża apparti ġifieri minn dak li għadna fil-Latin li huma bħal ma tista' tinduna huma frażijiet li jużhom kulħadd kważi internazzjonali. Hawnhekk meta ngħid jiena it-tħaddim ta' termini barranin l-iktar li nsibu mill-Ingliż. Sawa? Per eżempju, jekk aħna nieħdu silta mill-kodiċi ċivili fuq it-trusts u l-effett tagħhom. Insibu sentenza bħal din ara. Sewa. Wara l-mewt tas-settler, it-trustee ikun formalment notifikat b'talba għal-leġittima f'ċirkostanzi fej proprjetà ta' trust għandha tinbih. Eggment, ara, inti użajt hemmhekk settler, trustee u trust. Bqajna bl-Ingliż. Però tinsiex ukoll illi magħha qed jidħol l-element romanz. Formalment, ikun formalment notifikat b'talba għal leġittima f'ċirkostanzi fejn proprjetà, right, eccetera, eccetera, hemm ukoll element semetiku. Jiġifieri hawnhekk il-leġislatur għandu bżonn l-elementi, it-tliet elementi ewlenin tal-kostituzzjoni tal-Malti. Issa, mela qed jinqeda bil-Latin jekk ma jsibx kliem li jista' jaqdih b'mod komdu allura qed iħalli it-termini bl-Ingliż, okej? Ħan nidħlu issa fuq qasam ieħor. Tinsiex li aħna il-punt ta' tluq tagħna kien li din hija lingwa li hi daqsxejn komplessa. U għed niprofaw naraw daqsxejn minn fejn qed tiġi din il-komplessità. U ħafna jgħidulek wax ma nifhmux kontratt jew ma nifhimiex il-lingwa tal-avukati. Aw qed nipprovaw nispjegaw għaliex. U la qed nipprovaw nispjegaw għaliex, allura qed naraw daqsxejn kemm vera għani il-Malti għax jaf ikun tqil sa din l-estremità. Insibu elementi ieħor interessanti ħafna, dana huwa l-użu frekwenti ta' nominalizzazzjoni. Jiġifieri hawnhekk niltaqgħu ħafna ma' termini illi qegħdin użati bħala nomi. Right? Per eżempju, fuq ħanikwota jiena, fuq l-istilċċidju, fuq il-jett ta' modija ta' akwedott. Niftehmu? Tista' tkun per eżempju ara fuq il-jett ta' modija u ta' akwedott. Ġifieri li xi ħadd ikollu il-jett. Alright? Fuq is-servitujiet imnisla mill-fatt tal-bniedem. Anke din ara mill-fatt tal-bniedem. Inti ra kemm nominali dil-idea iħobbju żhom jiġifieri fuq iċċessjoni ta' krediti u jettijiet oħra. Fuq il-fatt ġifieri li l-krediti u l-jettijiet ikunu waqfu. Imma qed juża n-nominalizzazzjoni. Eżempju ieħor. Fuq il-ħall u r-rexxissjoni tal-beħ. Il-ħall ara minn flok ma inħollu l-beħ. Iħobb juża din il-forma. Għandna għax dawna tista' tibqa' sejjer tixbor ħafna eżempji għax tiftaħ fejn tiftaħ da sa ssibu. Imma għandu bżonnu, dana għandu bżonnu għaliex ħafna mill-kunċetti iva jeżistu anke fl-astratt. U għalhekk hemm in-nominalizzazzjoni. Insibu wkoll kwalifikazzjoni ta' termini għal aktar speċifikazzjoni. Jiġifieri jispjega jikkwalifika dak li jkun qed jgħid biex inaqqas l-ambigwità. Per eżempju, kull spiża leġittima oħra din hija kwotazzjoni sewwa, kull spiża leġittima oħra li jkun għamel ix-xerrej f'dak il-beħ. Issa hawnhekk spiża ħassu li jrid jispjega. L-spiża titkun leġittima. Allura inti tajt mela jista' jkun hemm xi spiża mhix leġittima, fis-sens li inti taqbadu tagħmel xi spiża mingħajr ma jkollok fejna fien, il-barka tal-kumpanija, per eżempju, għalhekk tħassbek. Ma hawnhekk qed ikun daqsxejn iktar preċiż, għalhekk għandu bżonna dik il-kwalifikazzjoni ta' leġittima. Karatteristika oħra li tintuża ħafna wkoll hija n-nuqqas ta' punteġġjatura. U l-punteġġjatura għandha ħafna x'taqsam mat-tradizzjoni sewwa. Bħala element il-punteġġjatura qiegħda biex tgħin lin-nies jaqraw aħjar. Però ħafna drabi l-liġijiet ma kinux qegħdin biex jinqraw jgħidu. Allura forsi ma kienx ikollhom fl-antik il-bżonn li jużaw il-punteġġjatura. Llum il-ġurnata jużawha għaliex alright, ma jużawiex ħafna daqskem forsi wieħed jistenna, ma baqa' użommu ħafna minn dik il-traduzzjoni illi jużaw punteġġjatura mill-inqas. Iħobbu ċoj il-lingwa, x'aħna qed ngħidu l-lingwa, mhux qed inwaħħlu fl-avukati ġifieri. Il-lingwa legali tħobb tuża r-repetizzjoni. Sewa, l-iktar meta jkun hemm xi terminu li jkun essenzjali. U jekk ikun essenzjali dak it-terminu, issa se naraw minn eżempju twil li se jkollok taqra żilejn. Ir-repetizzjoni tkun importanti f'temna u dak ikun biex jitnaqqas ukoll iċ-ċans li il-klawsola tkun ambigwa. Right? Allura, issa, mela, l-użu tal-repetizzjoni, unu qas, kultant ukoll, meta ikollu ħafna tul, ħafna nominalizzazzjoni, jista' jkollu wkoll nuqqas ta' ċarezza. Ftehna, ġifieri, kultant inkunu qegħdin anke jisna ngħidu minnaħa qed jipprova jkun ċar, imma l-istrutturi li juża, kif se naraw issa mill-eżempju li se taqra, ikollu joħloq ħafna oskurità. Imma ħa nisimgħu l-eżempju. Mela, kull ġenitur ta' minuri li jonqos milli jirreġistra lil dak il-minuri fi skola statali jew liċenzjata taħ dan l-att għall-ewwel sena skolastika li tibda meta dak il-minuri jkun tal-età obbligatorja għall-iskola jew jonqos milli jieħu ħsieb li dak il-minuri jkun hekk reġistrat f'kull żmien għal kull sena skolastika matul il-perjodu kollu li il-minuri jkun tal-età obbligatorja għall-iskola jew jonqos milli jieħu ħsieb li dak il-minuri jkompli jkun hekk reġistrat sa tmiem is-sena skolastika li matula il-minuri ma jibqax tal-età obbligatorja għall-iskola jew sa tmiem dak il-perjodu itwal li jista' jiġi preskritt mill-Ministru b'regolamenti jew jonqos milli jieħu ħsieb mingħajr raġuni tajba u suffiċjenti li dak il-minuri jattendi regolarment l-iskola għal kull jum skolastiku matul dak iż-żmien li il-minuri jkun tal-età obbligatorja għall-iskola u sa tmiem is-sena skolastika li matula il-minuri ma jibqax tal-età obbligatorja għall-iskola u sa tmiem dak il-perjodu itwal li jista' jiġi preskritt mill-Ministru b'regolamenti. Ikun ħati ta' reat u jeħel meta jinsab ħati il-pieni ta' kontravenzjonijiet flimkien ma' ammenda ta' mhux iżjed mill-lira għal kull ġurnata li matula ikompli r-reat fil-każ ta' reat kontinwu. Iżda ebda proċediment kriminali għal reat taħt il-paragrafu B ta' dan is-subartikolu ma' għandhom jittieħdu ħlief jekk il-ġenitur fi żmien tliet ijiem mid-data li jirċievi avviż mingħand id-direttur tal-edukazzjoni li fih jitolbu jispjega r-raġuni għala l-minuri ma attendix l-iskola jonqos milli jagħti spjegazzjoni tajba u suffiċjenti. Paragrafu ma jispiċċa qatt. Issa, għandek raġun, paragrafu ma jispiċċa qatt, però hija sentenza waħda. Ecco. U fuq dan sa nikkummentaw issa. Punteġġatura mill-inqas hawnhekk. Ukoll. Kważi xejn. U għandek ir-repetizzjoni, għandek sentenza twila ħafna. L-istrutturi huma skomdi, infatti titqgħod tieħu nifs. Nifs, eżatt. Però il-mod ta' kif il-miktuba inti tkun tittieħu nifs għax bil-fors nkellem ma tkunx se taqra, ma tistax taqra f'nifs wieħed, imma il-mod kif il-miktuba jibqa' jinbuttak l-istil, jiġifieri jibqa' jinbuttak biex inti tibqa' taqra. Niftehmu bil-fors għax it-tmiem ikunu għadu ma ġiex. Mela għandek din l-iskomdità. Is-sentenza twila ħafna hija komplikata, ma kieku kellna ngħidu fejn qiegħda. Fejn qiegħed il-qofol ta' da kollu. Trid issib inti l-istruttura ewlenija. U x'inhi din l-istruttura ewlenija? Kull ġenitur ta' minuri jkun ħati ta' reat. Imma bejn kull ġenitur ta' minuri u ikun ħati ta' reat, inti rajt ruxmata strutturi dipendenti għaliex ma joqodux waħedhom fuq l-istruttura indipendenti, jiġifieri l-istruttura ewlenija li hija kull ġenitur ta' minuri ikun ħati ta' reat. Imma bejn kull ġenitur ta' minuri u t-tieni parti ikun ħati ta' reat, hemm kif rajt inti żewġ paragrafi kbar ta' strutturi imraqdin ġo fiha. Din għaliex qed jagħmel hekk? Għax l-informazzjoni l-leġislatur irid jippakkja tikka tikka. Irid jagħtiha tikka tikka. Ħa naraw kif. Ara, għandek kull ġenitur ta' minuri sa jieqaf, mhux sajtina x'għandu jagħmel dan is-suġġett, imma sa jibda bl-istrutturi li huma dipendenti li jonqos milli jirreġistra li dak il-minuri fi skola statali jew liċenzjata taħ dan l-att għall-ewwel sena skolastika li tibda meta dak il-minuri. Ara, kull darba qiegħed jiddefinixxi, jippakkja, jagħti definizzjoni fuq definizzjoni. U jkompli iżid l-istrutturi. Issa meta narawhom, aħna dew sa nsibu logħba sħiħa ta' komplessità bejn dawk l-istrutturi li qed insejħilhom indipendenti għax joqogħdu weħedhom minn dak kollu li inti qrajt. Għandek kull ġenitur ta' minuri ikun ħati ta' reat. Mbagħad għandek it-tieni parti, jeħel. Dik ukoll hija sentenza li toqgħod waħedha, jeħel il-pieni tal-kontravenzjoni flimkien ma' ammenda ta' mhux iżjed minn lira għal kull ġurnata. Niftehmu? Imbagħad għandek biċċ oħra, ebda proċediment kriminali għar-reat taħt il-paragrafu B ta' dan is-subartiklu ma għandhom jittieħdu. Għandek dawk it-tliet biċċiet illi jqogħdu għadhom. Il-kumplament ta' dak ix-xogħol kollu li inti qrajt, dak huma kollha dipendenti, jiġifieri jqogħdu fuq jiddependu fuq dawn it-tliet biċċiet strutturi indipendenti. Dawn l-istrutturi indipendenti jagħtuna il-ħsieb ewlieni. Il-kumplament dak li huma subordinati biex niftehmu. Hawnhekk bil-forsi rridu nitkellmu daqsxejn tekniku biex inkellem ma niftehmux. Dak li huma subordinati iżidu id-dettalji tal-liġi biċċa biċċa biex jiċċaraw. Għax ħaġa bħal din taqra. U bat titterġa tmur lura biex tifhem biċċa biċċa, ġifieri taqbad kull paragrafu, għax ovvjament hija maqsuma f'paragrafi, u tipprova tifhemha biċċa biċċa. Li x'tant hija kumplessa bil-mod kif inhi maħduma u miktuba li l-moħħ anke biex taqra u biex issegwi huwa pjuttost diffiċli. U l-bidu tiegħek minn hawn irid ikun. Titissib is-suġġett fuq min titkellem, fuq il-ġenituri hawnhekk. Imma x'hija qed jgħid. Dawna se jkunu ħatin, jekk ma jibadux it-tfal l-iskola. Dak li qed jgħid. Imma x'inhu huma l-kondizzjonijiet issa għalhekk jibda jippakkja b'ħafna strutturi? Ovvjament tifhem din il-kumplessità għall-fatt ukoll li fil-liġi bħalma nafu f'kull ħaġa li tinkiteb ikun hemm dawk il-loopholes, allura biex żgur dak li jkun ikun kopert anke b'mod legali, ovvjament trid tiftaħ iktar fid-deskrizzjoni biex kemm jista' jkun tevita li jkun hemm dawk il-loopholes. Ekku. U ma jkunx irid jinqabad f'ebda nassa, allura jibda iżid u mbagħad jagħmellek u jew kellha juża il-jew jew jonqos milli jieħu ħsieb. U mbagħad kull darba qed jirrepeti lil dak il-minuri biex ara r-repetizzjoni li semmejna biex ikun ċert. Mela għandek struttura komplessa ħafna. Għax fiha ħafna propożizzjonijiet dipendenti u indipendenti qed jidħlu f'xulxin, koordinati imraqdin f'xulxin. Però r-repetizzjoni f'dan il-każ qed tgħin biex ikun hemm ħafna iktar ċarezza. Mela ara qisu għaw daqsxejn ta' paradoss. It-tul joħloq ambigwità. Però r-repetizzjoni mbagħad tibbilanċa daqsxejn u tiċċara l-affarijiet. Xorta jibqa' l-fatt li hija struttura twila, xorta jibqa' l-fatt li inti trid taqra bil-mod, tgħid kif qatt inti terġa' tmur lura, terġa' ssib dawk il-partijiet, kultant ikun hemm xi parti li toqgħod ħafna għalik, mela lura tkun trid timmarka, ftehmna, u taqra sħiħa. Sentenza bħal din li forsi hija l-estremità tal-Malti meta jrid jispjega ruħu b'ħafna dettalji f'sentenza kumplessa, right? Ma tistax tifhimha mal-ewwel, trid toqgħod tanalizza u jiena nħoss li l-aħjar biex nanalizza nara minnu s-suġġett u nara x'għandu jagħmel, jiġifieri noħroġ is-sentenza ewlenija dik li tista' toqgħod waħedha. Mbagħad nibda nippakkja u nara daqsxejn l-informazzjoni li hemm. Issa ma din il-kumplessità għandna il-fatt illi l-istrutturi li qed juża humiex kollha tal-istess natura. Per eżempju, u iħobb hawnhekk f'din is-silta li qrajt inti, għandna l-istrutturi subordinati li jużaw il-forma relattiva li jonqos, li tibda, li dak il-minuri, li l-minuri, li matula, li jista. Ftehmna għandek l-aspett relattiv. Però mbagħad għandek il-koordinament bil dawk il-klejmiet ta' rabta bħal milli jirreġistra. Ara, meta dak il-minuri jkun tal-età obbligatorja għall-iskola, milli jieħu ħsieb jew inkella jonqos, jew inkella, right? Milli jieħu ħsieb. Għandek oħrajn illi qed jaqdu, għandek oħrajn illi qegħdin jidħlu fi-strutturi differenti. Imma meta inti tara dik is-sentenza, inti qed tara sħiħa u qed tara mimlija bid-dettalji li inti għandek bżonn. Kull ġenitur ta' minuri li jonqos milli jirreġistra li dak il-minuri fi skola statali wara li jien nkun rajta, nkun naf li kull ġenitur ta' minuri ikun ħati ta' rejad, meta ħanaraw da' xejn. Meta jonqos milli jirreġistra li dak il-minuri fi skola statali jew liċenzjata taħt dan l-att tal-ewwel sena skolastika li tibda meta dak il-minuri jkun tal-età obbligatorja għall-iskola jew jonqos u hawnhekk nibda insawwar il-tifsir kollu. Meta dak it-tifel jew dik it-tifla tilħaq ċerta età, irrid nirreġistrah fi skola liċenzjata. Ara, hawnhekk jagħmel distinzjoni bejn skola statali jew liċenzjata. Jiġifieri mhix skola biex ngħidu hekk li mhijiex liċenzjata, tibda inti tippakkja. Mbagħad jidħol il-kunċett tal-età obbligatorja. Għad jibqa' sejjer għall-iskola jew jonqos milli jieħu ħsieb lil dak il-minuri issa, mela l-ewwel kien hemm il-kundizzjonijiet ta' biex inti tirreġistra ġo skola. Issa nuqqas illi inti tieħu ħsieb ta' dak il-minuri. Tieħu ħsieb kif? Mela jonqos milli jieħu ħsieb li dak il-minuri jkun hekk reġistrat. Issa jew tirreġistraħ inti jew inkella inti tittara li jkun irreġistrat minn xi ħadd. Hawnhekk qed jitkellem fuq dak li jkollu il-kustodju, il-kustodja tat-tifel jew tat-tifla. Din hija parti mill-lingwa legali. U kif qed naraw, il-programm tal-lum qed jitkellem fuq il-komplessità. U l-komplessità ta' fid-dejja. Ftehmna? Però, meta inti jkollok bżonn li tikkonsolta dik il-lingwa, trid toqgħod tbiċċira, tqattaħha. Aħna wkoll semmejna b'każ interessanti illi il-lingwa legali taf tuża xi ħaġa li hija biex ngħidu hekk miruta. U hawnhekk ifakkarni dan. Issa sa nimxi mill-istruttura komplessa fuq affarijiet illi huma istituzzjonalizzati wkoll. Pereżempju, hawn għandi l-att dwar il-periti. Dona eżempju biss, jiġifieri sa dak kien kwalunkwe għad. Ma hemm ċerti affarijiet li tant ilhom jinkitbu, daw saru standard. Per eżempju, meta jibda att jew avviż legali, all right, għandek dan il-kliem li jista' joqgħod għal kwalunkwe parti mill-liġi bis-saħħa tas-setat mogħtija bl-artikolu 20 tal-att dwar il-periti u skont ir-regolament 1-2 tar-regolamenti tal-2002 dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki ta' perit ippubblikati bl-avviż legali 274 tal-2002, il-Ministru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura stabbilixxa 30 ta' April 2004 bħala d-data meta id-dispożizzjonijiet kollha tar-regolamenti msemmija għandhom jibdew iseħħu. Dan huwa paragrafu li huwa standard. Jinbidlu il-Ministru, flok pereżempju jkun il-Ministru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura jista' jkun il-Ministru tal-Finanzi, flok sena 2002 jista' jkun, per eżempju, sena 2001, flok l-avviż jista' jkun avviż legali ieħor, qed tifhem, però il-forma tkun stabilita. Jiġifieri hawnhekk għandna f'din il-lingwa wkoll għandna aspett li huwa istituzzjonalizzat. Qiegħed hemm. Issa. Dan ifisser illi biżmien il-leġislatur jibda jagħmel anka distinzjonijiet bejn ħaġa oħra. Per eżempju, insibu differenza bejn żmien ġudizzjarju, żmien legali u żmien perentorju. Li rid jagħmelhom differenza dawn f'temna. Issa nixtieq nispiċċa qabel ma nagħlqu blista ta' termini biex is-semmija jekk ikollhom qabtit joqogħdu jfittxu daqsxejn xi jfissru. Ma kif sa tfittex? M'għandniex dizzjonarju għandna legali, forsi wasal iż-żmien li jkollna, imma biex issib it-tifsir ta' dan il-kliem li se nagħti jiena, wieħed irid ifittex f'dizzjonarji anke barranin. Bħala parti mill-lista. Ġurament suppletorju, appell incidentali, assistent ġudizzjarju, att ta' kompilazzjoni, beni immobli, detentur, digriet interlokutorju, eżekuttant, eccezzjoni delatorja, imħallef supplenti, kontumaċi, konvenut, mandat, marixxall, nota eccezzjonijiet, referta, rikuża, sekwestatarju, sentenza dikjarata, esegwibli provizorjament, subizzjoni, talba kollaterali, jarom dawn it-termini. Dawn huma tekniċi u biex wieħed isib xi jfissru, irid jagħmel daqsxejn ta' riċerka. Naturalment l-avukat m'għandux għalfejn għax dar jkun mitħla tagħhom. Imma aħna qegħdin nippruvaw naraw daqsxejn it-teknika ta' din il-lingwa legali. Tajjeb ħafna Dr. Briffa fuq dik in-nota aħna ntemmu il-programm tal-lum, programm ieħor mis-sensiela Ani f'Artu u nagħmlu appuntament għall-mas-semmija tagħna għall-edizzjoni oħra għall-pallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li kontu magħna minn Campus FM. Insellmulkom.